van woensdag 31 januari. Casper Meijer met het NOS-journaal. Een aan Iran gelieerde Iraakse militie zegt dat het zijn operaties tegen Amerikaanse militairen in de regio opschort. Dat besluit is genomen om de Iraakse regering niet in verlegenheid te brengen, zegt de groep in een verklaring. De militie is in verband gebracht met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse bases in Syrië. Volgens de VS was de groep ook verantwoordelijk voor de droneaanval van zondag in Jordanië, waarbij 3 Amerikanen om het leven kwamen. Sigrid Kaag, de nieuwe VN-coördinator voor humanitaire hulp in Gaza, zegt dat er geen alternatief is voor de UNRWA. De VN-hulporganisatie voor Palestijnen ligt onder vuur omdat medewerkers een rol zouden hebben gespeeld bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Dat wordt nu onderzocht en in afwachting daarvan hebben meerdere landen, waaronder Nederland, hun donatie stopgezet. Maar volgens Kaag kan geen enkele organisatie de rol van UNRWA snel overnemen. Ajax gaat door naar de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen. Door een 2-1 overwinning op AS Roma hebben de Amsterdammers de pool des doods overleefd. Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die zo ver komt in de Champions League. Voormalig rallyrijder en Parijs-Dakar-winnaar Jan de Rooij is overleden. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Middelbeers, schrijft Omroep Brabant. De Rooij was vrachtwagenchauffeur en won in 1987 in een DAF als eerste Nederlander de beroemde woestijnrally. Jan de Rooij was 80 jaar. Zuid-Afrika heeft verrassend de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt door met 2-0 te winnen van Marokko. Marokko werd na een 4e plek op het WK van 2022 gezien als topfavoriet voor de eindzege, maar wist deze status niet waar te maken. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het westen droger en klaart het op. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen overwegend droog en vooral in de ochtend wat zon bij graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wel u zeggen straks, hè? Vooral tegen opa. Zo begint de film die mijn gast van vannacht maakte. Een film over een vader en een dochter is het. En over een opa dus. Maar nog meer over een gemeenschap. Vannacht zit Martin Swaap naast me. Hij is acteur en regisseur. Mijn gast deed de toneelschool Maastricht en was te zien in films en series als Oeroeg en Van God los. Hij speelde tot de laatste aflevering Ab Keizer in Baantje, en dat is ook waar hij begon met regisseren. Inmiddels hebben politieseries geen geheimen meer voor hem. Sinds 2007 al is hij regisseur van Flikker Maastricht en ondertussen ook een aantal jaren van Flikker Rotterdam. En nu is er zijn eerste film. Mijn gast maakte Poelang. Hierin wordt het verhaal verteld van een vader die zijn puberdochter meeneemt naar de Molukse wijk van zijn jeugd. Het is een poging hun band te verbeteren, maar onverwerkte trauma's in de familie en de gemeenschap staan daaraan in de weg. En u zeggen tegen opa, los dat niet zomaar op. Dat voel je als kijker meteen. Net als dat je voelt met hoeveel liefde de film gemaakt is door mijn gast van vannacht. Een film waar je u tegen zegt. Martin Swaap is geboren in Den Haag in 1962. Welkom. Ja, dank je. Wat een prachtige introductie. Daar word je wel verlegen van, eerlijk gezegd. Oh, goed zo. Ja. Het is je eerste film. Ja. Na 150 afleveringen. Ja, 150 plus televisieafleveringen van 50 minuten. Waaronder ook Danny Lewinsky, wat ik een hele leuke serie vond. En Divorce en Gouden Bergen. En dan Flikker Maastricht en Flikker Rotterdam natuurlijk. En is het anders, een film? Is het anders? Eigenlijk valt het wel mee, het verschil. Kijk, je hebt natuurlijk meer tijd. Ik had natuurlijk 18 dagen voor 80 minuten. En Flikker Rotterdam doe je 50 minuten in 6,5 dag. Dat is wel wat anders. Dat is wel wat anders. Maar voor mij als regisseur, het werken met mijn acteurs, dat is eigenlijk hetzelfde. Ik ben op zoek naar hetzelfde. Ik wil een bijzondere prestatie zien. Iets wat alleen van hun is. En niet wat ergens in het midden zit of wat te verwachten is. Dus, en iets wat alleen zij op dat moment kunnen geven. Wat alleen zij met hun verleden, met hun pijnen, met hun verdriet en met hun vreugde kunnen laten zien. En, dat, en ik vind dat het, of dat nou een politie-serie is... of zo'n mooie dramafilm als Poelang... dat daar niet zo'n groot verschil tussen zit. Maar als je dan meer tijd hebt, is de kans dan groter dat het eruit komt? Kijk, zeker bij die series die zo lang duren... waar ik al zo lang voor werk, of dat nou bij Baantje was dan als acteur of bij Flikken... Die mensen die leer je natuurlijk heel goed kennen ondertussen. Je weet dus al heel snel, zij weten wat ik wil. En ik weet ook heel snel van, nou wacht even, ze gaan even naar links. Maar ik kan beter, kunnen we dat of dat gaan doen. Dus daar kom je ook, je komt ook wel dicht bij hun hoor. Dat valt wel mee. En met nieuwe acteurs heb je de tijd ook wat meer nodig. En ja, kijk, wat je natuurlijk wel hebt, dat je gastacteurs hebt. En dan moet je heel snel... moet je erachter komen hoe je ze kunt raken. Want bij Flikken wordt eigenlijk niet gerepeteerd. Dus daar ga je die acteur van tevoren opzoeken. En dan weet je dat hij in de make-up zit. Dan ga je er even naartoe en dan kijk je hem even in zijn ogen. Je voelt er even aan. Of, een soort speeddate. Ja, ja. Of je negeert ze expres omdat je denkt dat dat helpt. Je doet iets waardoor je erachter komt wie hij of zij is. Maar heel veel mensen ken ik natuurlijk ook. Want als je dit al 40 jaar doet, dan kom je heel vaak... Heb je heel veel gezichten gezien. Klopt het nou dat regisseurschap van jou een beetje door jou is afgedwongen? Ja, dat klopt. Ja, ik was min of meer gestopt bij Baantje. In seizoen 6, geloof ik, of 7, dat weet ik niet meer precies. Je speelde Abkeizer. Ik speelde Abkeizer, ja. Wie was Abkeizer? Abkeizer was een hele beruchte regisseur op de Warmoestraat in Techt. Was een wat kleine, gedrongen, kale man. Beetje ik zie het helemaal, ja. En hij ging altijd vermomd met pruikjes. En dan had hij een tasje en zo. En zo hield hij dan boeven aan in Amsterdam. Wat een heerlijke rol. Daar stond hij onbekend. Maar goed, ik was natuurlijk gewoon Abkeizer. En Abkeizer was eigenlijk... In de serie Baantjes de Kok, de nummer 4 in de rij. Dus ik deed meestal in een hele lange scène had ik 3 opmerkingen. En die leidden dan toevallig naar een verdachte of zo. Zal je net zien. Maar ik heb het in al die jaren, in 13 jaar, nog nooit opgelost. Of ook maar iets slims erover gezegd. Meestal was het... Maar ja, het was wel heel erg leuk om te doen. Om wat ik net zei, dat we elkaar op een gegeven moment zo goed kennen dat je... Ja, je kan gewoon heel bijzonder spelen dan met elkaar. Alle uiterlijkheden verdwijnen op een bepaalde manier. Je durft echt heel open naar elkaar te zijn. Terwijl het allemaal heel simpel lijkt. Hè. Je komt binnen en je zegt weer nog dit of weer dat. Het is allemaal niet heel dramatisch, maar juist daardoor... Ik heb het telefoonnummer nagetrokken, maar juist daardoor krijgt het toch een soort... Dat de mensen iedere vrijdag naar een familie keken. Ze keken gewoon naar goede vrienden. En dat hebben ze volop gedaan in die tijd. 2,5 miljoen mensen. En waarom dacht je dan, ik geef er de brui aan? Met je eigenzinnig ook. Hè. Ik moet wat anders doen. En toen hebben ze mij weer teruggevraagd. En toen heb ik gezegd, ja, ik kom alleen maar terug als jullie mij helpen om regisseur te worden. En dat hebben ze gedaan. Heel vriendelijk. En ook heel goed. Vond ik zelf. En nu is het Poelang. Een eervol noemde je het om hem te mogen maken. Ja, absoluut. Kijk, Raoul heeft het script geschreven. Die is ermee naar Kepler gegaan, de producent. En die hebben het dan aangeboden aan BNN-Vara. En zij zochten natuurlijk een regisseur waarvan zij dachten... Die kan dit maken. En toen hebben ze het mij aangeboden. Dus ik hoefde er niet zo heel lang over na te denken om ja op te zeggen. En bij het lezen voelde ik al gelijk van, oh ja... Nee, dat is niet waar wat ik zeg. Dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Ik voelde niet gelijk van dit woord. Maar ik dacht van, ja, er zit wel potentie in. Genoeg. Genoeg om hier wat bijzonders mee te gaan doen. Zullen we heel even naar het verhaal kijken? Want wie hebben we? We hebben Agus, gespeeld door Younes Polaya. Ja. En er is puber dochter Robin. Ja. Gespeeld door Joy Essendahl. Essendahl, ja. Ja, het heeft een Nederlandse vader. En het is zomer... En het is zomer. Zij verwacht een huisje op een park. Nee, ja, een zwembad. Kijk, hij is eigenlijk een beetje een mislukte Molukse zanger. Hè? We spreken halverwege de jaren 90. En hij is gescheiden van zijn witte Nederlandse vrouw. Hij heeft de dochter eigenlijk nauwelijks opgevoed. Want hij ging natuurlijk altijd naar een beetje vage gigs 's avonds. Dus Maar door omstandigheden moet hij de zomervakantie met haar doorbrengen. En hij heeft geen geld, hij heeft geen huis. De enige mogelijkheid die hij ziet is om terug te gaan naar zijn ouders. En die wonen in de Molukse wijk waar hij al heel lang niet meer is geweest. Dus ja, daar overvalt hij zichzelf mee. Daar overvalt hij de wijk mee. Zijn dochter eigenlijk, dat je denkt, hoe kom je erop? Maar ja, dit is een kat maakt gekke sprongen. En dat is meteen een recept voor een film. En het is een recept voor een film. Ja, precies. En het is de anekdote. Maar nou, de onderliggende de thematiek is wat mij betreft dat als je familietrauma's niet aanpakt, niet onderzoekt, niet oplost, dan geef je ze ongewild, onbewust gewoon door. Dus hij heeft zelf niet eens in de gaten dat de trauma wat hij van zijn vader heeft meegekregen, dat hij dat aan die dochter meegeeft. En daar komt hij in deze film wel achter. Ja, hij komt zichzelf ook wel tegen. Hij komt zichzelf tegen. Hij komt gelukkig ook wel dichter bij zijn dochter. Ze kijken elkaar wel aan. Ze leren wel van elkaar. En ja, het is in die zin, ja, je kan de film op. Vanochtend had ik bijvoorbeeld een interview met een journalist, die was 22 jaar. Die wist helemaal niets van de Molukse mensen. Maar echt helemaal niets. Maar die heeft dus heel veel in die film, kwam tot daar over de hele geschiedenis van wat er gebeurd is. Over waarom we hier zijn, wat ermee gebeurd is, dat ze in wijken werden weggestopt. Ook wel enigszins eigen keus. Ja, deze wijk waar we gedraaid hebben, die is natuurlijk speciaal voor Molukkers gebouwd. Hoeveel Molukkers, want ik 13.000 begreep ik, kwamen er in 51 naar Nederland. Ja, dat zou goed kunnen. Dat heb ik niet paraat. En maar ieder met hun eigen droom, maar helemaal niet zo welkom. Ja, daar zijn natuurlijk hele ingewikkelde verhalen over. Zij, de eerste generatie, zeker degene conservatieve straffen denken, ze zeggen, het was een militaire opdracht om terug te gaan naar Nederland. Om te gaan naar Nederland. Om te verhuizen van Indonesië. Het is wel verpand dat jij het ook terugnoemt, hè? Ja, maar daar wil ik mee ophouden. We zijn natuurlijk nooit terug naar het vaderland gegaan. We zijn gewoon geëmigreerd. Sterker nog, we zijn politieke vluchtelingen. Eigenlijk. Ja. Dat, dus, maar de wijk waar we gedraaid hebben, die is speciaal voor Molukkers gebouwd in Moordrecht. En dat zie je ook in het beeld, dat die huisjes, die zijn heel apart. Die lijken wel alsof ze. Want eigenlijk in het begin dacht ik toen ik aan deze film begon, want dat kunnen we ook wel in Osdorp draaien. Wie ziet het verschil? Maar ik kwam daar aan de eerste keer denken, oh, nee, dat moeten we per se hier draaien. Maar kan je het uitleggen waarom het niet gewoon een wijk is met rijtjeshuizen? Wat is er dan anders? Het is net even anders, hè? Er zijn dus niet. De voordeuren zijn. De achterkanten van de huizen zijn bijvoorbeeld naar elkaar toegewend, hoe zeggen dat? Dus het is een hele duidelijke gemeenschap met afgebakende buitenkanten. En de openbare weg loopt op een bepaalde manier. En toen het gebouwd werd, lag het natuurlijk ver buiten Moordrecht. Want, ja. Steden groeien. Ja, en nu zijn ze omarmd natuurlijk door stedenbouw. Maar ja, en het zijn eigenlijk hele ruime, leuke, riante huisjes van binnen. Dat beviel mij dan ook wel weer op een bepaalde manier. En het goede is dat je ziet dus, even kijken hoeveel huizen zitten, zien we. 3-4 huizen hebben we gedraaid. En die hebben ze allemaal dezelfde architectuur, inrichting. Mm-hmm. Maar ze hebben wel allemaal net even een andere sfeer. Ja. Het is heel knap aangekleed door Hanneke Wind en haar art team. Het zag er fantastisch uit, vond je ook niet? Zeker, nee. Ja, je gelooft gewoon dat daar Molukse mensen wonen. Ja, zeker, zeker. De crew was ook zo goed als helemaal Moluks of Indonesisch? Zo goed als helemaal Indisch of Moluks. Hoe was dat om mee te werken? Ja, dat was een openbaring. Voor mij persoonlijk. Maar er zijn natuurlijk allemaal mensen die al 20, 30 jaar in de filmindustrie werken. En op hoog niveau. En nu voor het eerst, voor mij in ieder geval, en voor veruit de meeste, denk ik, voor het eerst met alleen maar Indisch-Molukse mensen. Nou ja, het was gewoon heel warm. En ja, wat moet ik erover zeggen? Nee, ik kan me voorstellen dat die eeuwige witte blik dan ook er gewoon eens niet is. Ja. Ja. Ja, weet je... Maar is dat iets wat jij gewoon hardop mag zeggen van jezelf? Of vind je dat dan ook weer niet kunnen? Nou, je merkt dat ik dat best lastig vind. Omdat ik wil het ook niet... Ik wil ook niet... het schist, maar ik wil daar niet een... Wij zij, zwart-wit. Wij zij. Maar het is wel zo. Blijkt opeens. Blijkt opeens dat als we met elkaar zijn, onder elkaar, dat het een hele andere sfeer had. Kan je woorden geven aan dat verschil? Ik maakte wel eens een vergelijking. Je hebt op de Nieuwmarkt in Amsterdam heb je een hele kleine toko, Chinese toko. Ondertussen hebben zij weet ik hoeveel zaken door heel Nederland. Maar het is een hele kleine zaak. En wij lopen daar niet tegen elkaar aan. Het zijn hele smalle gangpaden. Maar wij lopen gewoon niet tegen elkaar aan. Als er een witte Nederlander loopt, die doet dat wel. En die gaat gewoon voor je gezicht iets pakken. En dat doet hij helemaal niet uit kwade wil. Nee, hij moet gewoon... die kroep ook daar hebben, oh, die staat daar. Dus die pakt en hij neemt vanzelfsprekend de ruimte in. Dus hij pakt dat gewoon. En daar zit het erin. Wij zijn natuurlijk toch anders opgevoed, blijkt. Onzichtbaarder? Je hebt meer oog voor je omgeving. Je houdt er iets meer mee rekening mee. Het gaat niet alleen maar om... Het is toch niet zo dat met een bijna alleen maar Molukse en Indische crew, dat het enige verschil is dat je niet tegen elkaar aanbotst. Maar dat is om aan te geven dat je meer rekening met elkaar houdt. Mm-hmm. Nee, het gaat niet over aanbotst. Het gaat meer over de hoe je daar beweegt, hoe zeg maar. Hoe je verhoudt tot elkaar. Hoe je verhoudt tot elkaar. En dat was voor ons allemaal, was het echt een openbaring om te schrikken. Dat ik, jeetje, hoe ontzettend leuk we dit vonden en hoe anders. En iedereen was ook getroffen door het verhaal natuurlijk. Mensen kwamen op de set binnen en die dachten dat ze bij Open Oma binnenkwamen. Of er was ook iemand die identificeerde zich zo met het meisje. Want die was halverwege de jaren ook 14, 15 en haar ouders waren gescheiden. En snap je, dus er gebeurden ook allerlei persoonlijke dingen. Een crewlid heeft halverwege de productie een ernstige... confronterend gesprek met zijn Molukse vader gehad. Hoe kwam dat? Ja, omdat hij het voor zich zag opeens. En denk, nou, dan moet ik het toch ook gaan aanpakken. En wat zag je? Hij zag natuurlijk ook die trauma's en dat wegstoppen en dat gedrag. En je moet het dus benoemen. Je moet het met elkaar bespreken. Anders dan blijft het maar liggen. En dan gaan we maar weer door. En lachen of dansen en eten en zingen. Maar je moet het aanpakken. Anders... Maak je toch je kind daar weer, belast je toch je kind er weer mee. Het moet ergens stoppen. Je moet het stoppen, ja. Je ziet het toch, een opa, die komt er niet uit. Die gaat helemaal... Die zit met zijn eigen verdriet en zijn eigen trauma. En die gaat helemaal naar binnen. En dat heb ik ook wel gezien. In onze families. Aan de eerste generatie. Snap je dat... Ja, het was natuurlijk gewoon. Het is ook niet voor te stellen. Daar kwam ik ook achter deze film. Mijn moeder heeft 10 jaar oorlog meegemaakt. 10 jaar oorlog. Hoogzwanger van het derde kind. 3 maanden op een boot. En dan hier aankomen. Ja, jeetje. Alleen ook, want mijn vader was kapitein de zee. Die bleef nog in Indonesië voor de gouvernement marine varen. Ja, weet je. En dat realiseer jij dan nu? Dat realiseer ik me dan nu. Ik ben dan dus 61 en dan kom je pas achter en denk, jeetje, dat is allemaal zo ongelooflijk heftig geweest. En daar sprak ze niet over? Nee. Dat kunnen ze ook niet. Hoe geeft dat dus woorden? Ik probeer dat eens uit te leggen aan... Ja, ik was vreselijk. Ik wilde hier... De oma zegt een belangrijk zinnetje, vind ik, in de film. Ja, ik wilde hier ook helemaal niet zijn, hoor. En loopt ze zo het beeld uit, heel en passant. Ja, dat is het. Punt. Meer kan je niet aan, want je moet gewoon hierdoor. En je ziet dus een soort overlevingsdrang, een wens om te slagen, om er niet onderdoor te gaan. En daar, ja, dat geef je door aan ons dan, in dit geval. En aan mensen die het niet hebben meegemaakt, zoals je eigen kinderen, kan je het niet uitleggen. En aan mensen die het wel hebben meegemaakt, hoef je het niet uit te leggen. Ja. Dus... hoef je er ook nooit woorden voor te vinden. Nou, het is, je kan er... Ik heb er wel naar gevraagd op een gegeven moment. Er was op een gegeven moment een stuk van Erik de Vroet, de eeuw van mijn moeder. Ik weet niet of je fantastische voorstelling. Die gaat er ook daarover. Dus daar zegt ook, dan zie je ook zo'n heel gezin eten, gezellig, gaan lachen. Hier. Niks aan de hand. Niks aan de hand. En dan zegt ook, maar hoe was dat dan, die overtocht? Ach, nou ja, je zat op een boot en toen kwam hier, het was koud. Nou ja, goed. Nou, klaar. Nou, eet je soep voordat die koud wordt. En zo, dat is letterlijk. Dat is letterlijk. Hoe jij het gehoord hebt. Hoe ik het gehoord heb. En hoe Erik het ook, Erik de Vloed, regisseur en schrijver van het stuk, dat ook gehoord heeft. Dat is gewoon letterlijk. Laten we er nou niet te lang bij. Ja, het is zo het lang koud, geleden. Klaar. Het was koud. Dan hebben we ook nog eens een keer. Mijn grootouders, die woonden in Zeeland. Die hebben dan die 10 jaar oorlog. Die emigratie. En dan komt die fucking watersnood. En dan hebben ze gewoon de lijken voorbij zien varen weer. Ook dat nog eens een keertje. Nou, het is toch wel echt. Dus hoeveel kan je hebben in het leven, denk ik. En ook daar werd niet over gepraat. Allemaal niet over gepraat. Dus dat sloot zichzelf dan weer op. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor zo'n crew dan ook inderdaad wel confronterend is. Ja. Ook omdat je bent zo gewend om je werk te doen. Hè? En daar ben je op gefocust. En opeens realiseer je van, oh, ik ben ook nog eens een keer Indisch Moluks. Dat voel je dan opeens als je dit aan het maken bent met elkaar. Iedereen kwam ook met persoonlijke dingen voor in de set. Persoonlijke foto's of beeldjes van oma. Of waaiers van ouders of zo. Dus het werd allemaal, ja. Het werd meer dan een film maken. Veranderde het ook het script? Jazeker. Want op de set zijn er heel veel momenten geweest dat mensen naar me keken. Zeiden, maar dit gaan wij toch niet zeggen tegen elkaar? Nee, ik las ook dat er 30 manieren van zwijgen zijn. In de aanloop naar we hebben scriptontwikkeling met de omroep en met de dramaturg van Kepler. En dat zijn witte Nederlanders. En die zaten maar over allerlei dingen. Maar ja, moeten we dan niet dit zeggen? Moeten we dat dan niet begrijpen? Een dialoog. En zei ik, ja, maar opeens zei ik tegen haar van, ja, maar ik ken 30 manieren van zwijgen. Zoals de mythe dat Eskimo's of Inuit 40 woorden voor sneeuw hebben. 40 woorden voor sneeuw hebben. Als het glas te hard wordt neergezet, dan betekent het dit. Als de linker neusvleugel omhoog gaat, dan betekent het dat. Als die en die niet wordt aangekeken, dan wordt dat. Snap je? Wij waren altijd aan het interpreteren. Of ik, laat ik voor mezelf spreken. Ja, en waarschijnlijk zonder dat je jezelf bewust bent. Dat deed je gewoon. Dat zwijgen wordt ook een taal. Ja, ja, ja. Ja. Dan word je niks gevraagd. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment was. Ik 13, 14 kwam ik bij Nederlandse vriendjes. En dan ging die moeder allemaal dingen aan dat jongetje vragen. Dat is zo. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wat voor vragen waren dat? Hoe het op school was? Ja, maar niet alleen maar hoe was het op school. Want dat deed mijn moeder natuurlijk ook nog wel. Maar echt doorvragen. Dus ook weten hoe dat vriendje heette. Of hoe de moeder van het vriendje heette. Of wat je van dingen vindt. Of wat je van dingen vond. Maar dat bestond er bij ons natuurlijk niet. Zou je dat gewild hebben? Nou ja, gewild. Ik ben geworden wie ik ben. Ja. Door dit. Ik kan dit werk heel erg goed. Mede hierdoor. Dus je zegt het een en je bedoelt het ander. Maar en dat is handig als regisseur? Ja, dat is drama. Maar hoe dan? Dat is drama. Ik bedoel, lees Pinter, lees Bernhard. Die zegt, goedemorgen, fijn dat je er bent. Maar ondertussen. Ja. Dus dat en die stilte heeft er ook voor gezorgd dat je moest fantaseren. En je eigen verhaal ervan. Je eigen verhaal moest maken. Dus ik heb altijd al gedacht van ja, ik doe precies wat ik moet doen eigenlijk. En kijk, je gaat naar zo'n toneelschool omdat je een verhaal hebt. Je moet het niet omdat je denkt, nou, ik ga eens even lekker beroemd worden of ik ga eens even lekker op dat toneel staan. Je hebt iets van binnen wat eruit moet. Anders ga je daar niet naartoe. Je bent natuurlijk gek. Er gaan 8000 mensen naartoe en dan worden er 12 aangenomen. Maar ja, het moet eruit. En dat is wat ze ook zien en wat dan talent heet. Ze kijken naar je op toneel en denken, zo, die jongen die heeft iets te zeggen. Ja, wat, dat weet je helemaal niet. Je bent ook maar 18, 19. Maar er zit daar iets. Maar er zit daar iets. Ja. Er zit ook veel van de... er zit ook stukken Molukse cultuur in de film die ik nog helemaal niet kende. Ja. Bijvoorbeeld vechtvliegeren. Ja, dat is heel Indisch en heel Moluks. Kun je uitleggen wat het is? Ja, nou ja... vergis je niet, de figurant, een van de vliegeraars die ziet, is wereldkampioen vliegeren. Daar sta je van te kijken, hè? Ja. Wereldkampioen vliegeren. En hij was nog, vorige maand was hij nog naar Brazilië om mee te doen aan een toernooi. Maar ja, hij is ondertussen wat oud geworden. Kijk, wat ze zowel in Indonesië deden, of in Nederlands-Indië, laat ik het correct zeggen, en in de Molukse wijken, is gewoon 's avonds vanuit je deur ga je omhoog, je vlieger omhoog. Dus je gaat niet per se naar zo'n veldje. En dan zie je iemand en dan denk je, nou, het is Jantje of Pietje. En dan ga je hem te lijf. Met je vlieger. Met je vlieger, ja, ja. En daar waren ze vrij fanatiek in. En het was ook nog eens een keer alleen voor heren. Meisjes mochten er niet aan meedoen. Dat ook nog eens een keer. Maar heb jij dat ook meegemaakt als kind? Nee, ik niet. Nee, ik ben natuurlijk Indisch opgevoed, dus niet in een wijk. En ik ken het alleen van verhalen van de broers van mijn moeder. Dat zij dat deden. En dus mijn ooms. In Nederlands-Indië. Maar hier hebben ze het allemaal niet meer gedaan. Maar de Molukkers zijn nog steeds voor die wedstrijden gedaan. En het is ook hartstikke leuk om te zien, eerlijk gezegd. Ja, ook in de film zelfs. Ja, ja. Ja, oh, dankjewel. Want het is natuurlijk heel ingewikkeld. Om te filmen? Om dit te maken. Dus de eerste vraag die ik stelde aan de producent zegt: hoe gaan we godsnaam die vliegerscènes doen? Een vlieger in de lucht, ja. Ja, dat is niet zo makkelijk. We zeiden aan het begin van dit gesprek, hadden we het even over dat jij je regisseurschap hebt afgedwongen. Ja, ja. Ben jij ook aandacht voor deze film aan het afdwingen? Ja, ik probeer enorm. Want moet ik een beetje diplomatiek blijven nu? Maar, nee, het is nacht, dan hoeft het allemaal niet meer. Het is nacht, dat maakt niet meer uit. Maar die telefilms, die hebben een heel ingewikkeld... De telefilms zijn soms die worden op televisie uitgezonden. Ja, horen dus bij een omroep. Die mogen dus niet in de bioscoop. Dat wil dan het Kobofonds, geloof ik niet. Of het platform NPO Plus niet. Dat is me niet helemaal duidelijk. Die mogen niet in de bioscoop. Maar ja, ondertussen, hij wordt dus overmorgen uitgezonden. Ik heb nog geen trailer gezien op de televisie. Maar het schijnt dat er in de bioscoop een klein trailertje aandacht voor gevraagd wordt. Ja, ik ben natuurlijk gewend met de serie Flikken. Dat wordt flink aangekondigd met veel kabaal. En, ja. Ja, en dan gaan mensen ook kijken natuurlijk. En nu moeten we maar geluk hebben. Ik las een brief die jij schreef aan de VPRO-gids. Oh, echt waar? Waarin je zegt, ben je daar aangekomen, joh? Ach ja, ik werk bij de VPRO. Waarin je schrijft, het kan misschien gefrustreerd overkomen. Ik neem dat voor lief. Ja, ik dacht, ik ben er nu klaar mee. Ik doe dit werk al 40 jaar. En ik heb me altijd al een beetje afgevraagd, god, waarom word ik daar nooit eens gevraagd als het over diversiteit gaat, commissies of advies of zo. En je schrijft ook dat je in die 40 jaar al, of 30 plus jaar, al heel veel dingen hebt meegemaakt die ronduit discrimineren zijn. Ja, midden in je gezicht. Ja. Ja, dat is helemaal zo. Wil je ik kan er ook niks aan doen. Wil je vertellen wat voor dingen dat zijn? Nee, dan word je gekast en dan zegt ze iemand, ja, maar daar kunnen we niet aan beginnen, want dan moeten we donkere kinderen kasten. Om maar wat te zeggen. Of iemand direct in mijn gezicht bij een auditie. Oh, er is iets fout. Oh, oké. Okay. Fout is namelijk dat je een kleurtje blijkt te hebben. Ja, dat wisten ze niet. Want ze hadden de hele vierde jaar van Maastricht opgetrommeld. Van kom maar naar Amsterdam. Zal er wat goeds tussen zitten. Ja, kom maar naar Amsterdam, kom maar auditie doen. Nou ja, en zo zijn er eindeloos veel voorbeelden. Maar ja, ik heb me er nooit zo door uit het veld laten slaan. Ik heb altijd gedacht, als je goed werk levert, dan komt het vanzelf goed. Maar het is natuurlijk, uiteindelijk is het best wel pittig. Bijvoorbeeld, dat is wel de meest, die durf ik nog wel te zeggen. De première van Oeroeg, was koninklijke première, 1994 geloof ik. En de koningin was er, het volledig kabinet was er. En dan komt de minister van Onderwijs na afloop, komt naar mij toe. Het is toch wel een schandalig eigenlijk, hè? En die zegt, maar jij hebt toch zeker geen toneelschool gedaan? Die zegt dat gewoon zo midden in mijn gezicht. En hoe reageer je dan? Ik zeg, nee, ik ben uit een palmboom gevallen. En Hans Hielke, maar de god, die jongen, die ziet er goed uit. Ik zeg, je hebt het zelf mogelijk gemaakt. Want we hadden natuurlijk helemaal geen geld vroeger. Maar ja, dat was het. Ja, ik ben ook jong, hè. Ik bedoel, ik zou het nu ook anders aandoen, maar... Ja, zou je dat nu anders doen? Ik zou het nu anders aanpakken. Maar ja, je bent gewoon, je bent helemaal vol. Je bent helemaal vol van geluk dat je daar op je... Hoe oud was ik? 30 of zo, of 31. Al zo'n grote première en dat je de titelrol speelt. Ja, en dat iemand dan zoiets zegt... het is natuurlijk wel heftig. Ja, dat is ook fijn. Jij kan nog geen toneelschool gedaan hebben. Dan denk ik, oké. Ja. Ja, het is pijnlijk. Ja. Ik vind het, het gebeurt heel vaak, hoor. Zat ik ook oudere acteurs in. Dan zat je op een set en die zijn opgegeven. Maar jij zit toch zeker niet aan het toneel? Zeg ik, nou ja, toch wel. Per ongeluk misschien een beetje. Ja. Maar ja, weet je, nogmaals, ik heb helemaal gezien om daar... dat is wat er gebeurd is. Theo van Gogh die gaf mij les in het tweede of derde jaar van de toneelschool. En zei, Martin, jij moet je koffer pakken, je moet naar Parijs gaan. En ik zei, nou, historische woorden. Ik zei, als ik afgestudeerd ben, dan is dat allemaal voorbij. Dan is het allemaal heel normaal. Ze zijn nu jaren verder. Het is nog steeds een gedoe. Kijk, ik mag nu zelf casten, dus ik cast gewoon... De chirurg kan ook een Surinamer zijn, zeg ik dan. Of de chirurg kan ook een vrouw zijn, zeg ik ook heel vaak. Want ik ben er wel mee bezig natuurlijk. Ik doe daar wel mijn best voor. Nou, ik sprak Younes, de hoofdrolspeler, ik denk bijna een jaar geleden nu. Ja. Was hij bij me, toen had hij een documentaire gemaakt. Ja. En hij zei, ja, ik zou het zo fijn vinden als ik gewoon eens een registeraccountant kon spelen. Ja. Of boekhouder, ik weet niet meer, maar gewoon. Nee, ja, zeker. Maar dat doe ik zeker. Ook in mijn politie-series. Daar doe ik zeker mijn best voor. En nu doe je je best om aandacht te krijgen voor je film? En nu doe ik mijn best voor om deze hele mooie film... die we zo mooi hebben vormgegeven... die met zoveel liefde gemaakt... en ik vind dat die... Ja, hij is zo geslaagd. Hij is zoveel nog beter geworden dan ik dacht... Dus, er raakt zoveel dingen aan. Ik heb nu 3 volle zalen gehad. En mensen zijn zo geroerd. Ja, daar ben ik wel echt heel blij mee. En we hebben het met z'n allen gedaan. Hè? Ik bedoel, het camera van Greg. Het geluid van van Olivier Patinama. Noem maar op. Iedereen heeft zijn bijdrage gehad. En dat heeft echt een hele bijzondere goede film opgeleverd. Ja. Yeah. Ik ga ondertussen even iedereen thuis die niet bij het begin van dit uur was... nog even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Daarna gaan we gewoon weer verder, hoor. Naast mij zit Martin Swaap. Hij is acteur en regisseur. Mijn gast deed de toneelschool Maastricht. Hij was te zien in films en series als Oeroeg en Van God Los. Hij speelde Abt Keizer, regisseerde die serie ook in Baantje. Sinds 2007 is hij regisseur van Flikker Maastricht. Ook al een aantal jaar voor Flikker Rotterdam. En nu is er zijn eerste film. Mijn gast maakte Poelang. En hierin wordt het verhaal verteld van een vader... die zijn puberdochter meeneemt naar de Molukse wijk van zijn jeugd. Poelang betekent ook naar huis, toch? Begrijp ik dat goed? Ja, ja. Ja, als je op een feestje bent en je bent het zat... dan zeg je tegen je vrouw, hey, Poelang, kom maar gaan. En in de Molukse gemeenschap heeft het nog een zwaardere betekenis. Want dan is het echt... terug naar Dommelijke. En dat is voor hun, heeft dat heel veel meer lading. Dat is wat diep gaat. Ja, ja, ja. Was dat iets waar jouw ouders mee bezig waren? Nee, mijn moeder helemaal niet. Die wilde niet terug. Ja, toen ik Oeroeg maakte, toen hebben wij mijn moeder naar Indonesië laten gaan voor de enige keer. En toen zag ik een hele andere vrouw daar over straat lopen. Ja, wat zag je? Ja. Ja, het is bijna. Ik had het niet goed. Ik had niet goed omschrijven, maar ik zag. Ja, ik had het wel goed omschrijven. Zij was gewoon zichzelf daar. En iedereen vloog ook voor haar, want het was natuurlijk best wel koloniaal. Dus ze bewoog een beetje met de handje en woep. En dan ging ze: ja, iboe dit, iboe dat. Dan moeten we zo om zich heen kijken. En het was voor mijn gevoel een hele andere vrouw dan hier, dan dat ze hier in Nederland was. Het is niet zo dat ze hier in Nederland was van... oh ja, en dat is heel bescheiden, dat is ze ook weer niet. Mijn moeder is altijd een hele stevige vrouw geweest. Daar kon je niet aan voorbij. En ik ben er ook heel trots op hoe ze dat gedaan heeft. Maar Maar ze heeft voor zichzelf altijd... Ze moest natuurlijk een beetje tegen zichzelf liegen om het hier vol te houden. Dus ze zei altijd van, nou, ik vind het heerlijk, die kou. Ik vind het echt heel erg lekker. Dan denk je, nou ja, het zal allemaal wel, weet je. Ze moest het wel geloven. Ja, dat moet natuurlijk ook. Want anders zit je alleen maar te huilen en dan ben je alleen melancholisch. En dat schiet natuurlijk niet op. Denk je dat mee te maken had dat ze, nou ja, Nederlandse kinderen kreeg? Dan kan je al, ja, dan wordt teruggaan natuurlijk nog lastiger. Ja, nou, nee, ik denk echt, maar ik heb het er nooit kunnen vragen. We hebben het er nooit kunnen vragen. Ik denk, die mensen zijn echt uit het paradijs gegooid. Want als je die foto's ziet van toen, ze rijden een beetje paard, zijn een beetje aan het tennissen. Ze zitten achter op mooie terrassen en rieten stoelen. En dan hier, ze kwam in Den Haag op een zoldertje met drie kinderen. Ze mocht niet douchen, ze mocht niet koken, ze hadden geen bedieners meer. Nou, noem maar op. Ja, ik weet niet. Maar dat doet natuurlijk wel iets met je. Dan gaat er wel een luikje dicht. Dan gaat er wel iets kapot. En dan moet je, nogmaals, dan moet je vechten om ons en om jezelf hier te handhaven. En dat, ja, dat hebben al mijn ooms en tantes gedaan. Dus ik had ook echt wat gevoel toen we deze film aan het maken waren. Dit is een eerbetoon aan de eerste generatie. Die heeft gewoon gevochten om het voor ons mogelijk te maken om hier allemaal maatschappelijk heel goed te slagen. Zeker als ik mijn eigen broers en zussen bekijk. Ja, harde werkers las ik allemaal. Ja, allemaal harde werkers. Ja, ja, anders moet je thuis maar een beetje piekeren. Dat is ook niet, daar word je ook niet blij van. Robin is natuurlijk derde generatie. Ja. Heb je ook het gevoel dat daar dan dingen kunnen veranderen? Nou ja, dat zie je nu ook wel. Er is nu ook een programma bij de EO Terug naar Indië. Heet het, geloof ik? En dan zie je... Dat trof mij enorm. Je ziet een meisje. En die zegt, ja, ik heb mijn oma nooit gekend, maar ik lijk heel erg veel op haar. Zie je een foto van haar oma en dan inderdaad lijkt ze heel erg op elkaar. En zegt, en ik voel gewoon verdriet. Dat kan natuurlijk niet, want ik ben er nog nooit geweest. Maar ze, ik voel gewoon het verdriet. En deze generatie, die praat er gewoon ook over. En die komt er ook voor uit. Wij zijn toch een beetje opgevoed met net stop het nou maar weg. En we doen het alleen achter de deur. Hè? Als de deur dicht is, gaan we met z'n handen eten. En sambal en een beetje lachen. En saté kipassen in de tuin. Maar daarbuiten gedragen we ons nog Nederlandser dan de Nederlander. Maar mijn kinderen, die komen er gewoon. Die zijn gewoon, heel blij dat ze Indisch bloed hebben. Ze zijn ook blij dat ze Nederlands bloed hebben. Maar ze zijn ook blij dat ze Indisch bloed hebben. Het mag gewoon allebei zijn. Ja, het mag gewoon allebei zijn. Wat voelde jij je als kind? Als kind was ik me daar helemaal niet van bewust. Nooit niet. Je was gewoon Martin. Ik was gewoon Martin. En, ja, we hadden voornamelijk witte vriendjes. En als ik iets was, was ik een Feyenoord supporter, denk ik. En ja. De beste afkomen natuurlijk. Ja, toch? Nou ja, we woonden naast de Kuip toen ze de wereldkampioen werden. Maar ik had het niet zo in de gaten. Ik moet ook zeggen, ik had pas echt in de gaten wat het is om een andere kleur te hebben. Toen ik in Indonesië was, veroerig was ik best lang in Indonesië. En op een gegeven moment zat ik op een heel druk plein. Zat ik gewoon naar die witte toeristen zo. Die ging zo helemaal nakijken zo. Kijk een witte toerist, kijk hem nou zich druk maken. Ach, doe even rustig aan joh, het is veel te weten. Toen dacht ik, oh ja, toen bedacht ik me, omgekeerd is het natuurlijk ook zo. Hebben ze jou gezien als die bruine? Dat ze mij altijd zien. Of ze nou willen of niet. Ze zien me daar toch wel lopen dan. Ja, nu is natuurlijk Rotterdam sowieso enorm gemengd. Dat valt mij sowieso wel op. Dat Rotterdam veel gemengder is dan Amsterdam. Zeker. Maar, in de jaren 60, 70 was het natuurlijk toch anders. Maar hoe kan het dan dat jij dat niet doorhad? Ja, maar hoe moet je dat weten? Ik weet het niet. Zeiden je ouders er iets over? Nee. Want zoals je net zegt, dat je heel erg Nederlands doet. Ja. Maar ik kan... Nee. Ik kan me niet herinneren dat ik dacht van... Ja, ik ben bruin. Nee, dat heb ik nog nooit gedacht. Alleen zie ik dan wel foto's en ik denk... Oh, je bent een enige bruinige jongetje. Nou ja. En wanneer dacht jij, ik ben acteur? Ja, dat is ook wel weer grappig. Toen met de musical van de zesde klas toen... Toen deed ik mijn rol. En die hele zaal die lag plat. Ik zo. Dat is lekker. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik raakte gelijk mijn tekst kwijt. Ook. Ik was helemaal nerveus. Maar toen dacht ik, oh, het is blijkbaar is dat iets. En eigenlijk heb ik vanaf dat moment... Ik heb heel slechte MAVO doorgegaan. Het ging om het hakken over de sloot met vieren en weet ik veel wat allemaal. En ik heb altijd gedacht dat ik dat maar moest gaan doen. Toneelspelen. En dat is, zoals je net zei, iets wat gewoon in je zit, wat eruit moet. Ja, ja, ja. Iets met emoties. Iets met emoties, iets met ook de afwezige vader... Want ik heb mijn vader nauwelijks gekend. Ja, als jij mensen lesgeeft... Ik haalde een heel praatje, want ik doe altijd... Als ik lesgeef, geef ik meestal camera acteren... en denkt iedereen, oh ja, dat is leuk, makkelijk, ik ben mooi in beeld. En dan maak ik ze al heel snel duidelijk van... nou, het is heel ingewikkeld om binnen te komen, je jas uit te trekken... en te zeggen, wil je een kopje koffie? Maar ik zeg altijd, er is iets met jullie... want anders zaten jullie niet hier in dit klaslokaal... en het is meestal je vader... Dus einde van de les, dat zie je er een beetje gniffelen. Nou, deze man is helemaal gestoord. Maar na 3, 4 lessen denk ze... oh ja, het is inderdaad mijn vader. En is het bij jou ook je vader? Ook mijn vader, ja, zeker. Ja. En wat dan? Ja, die was er gewoon niet. En dan word je acteur? Nou ja, dan wil je een soort vadererkenning. Je wil een soort vadererkenning, dat hij je ziet. Dan ga je daar nou op zoek. En in mijn klas van de toneelschool is het allemaal de vader. Maar, want ik ga ze niet allemaal noemen, want dan krijg ik hele boze... Ik geloof je ook gewoon. Maar jouw vader was kapitein der zee. Kapitein der zee. En toen werd hij afgekeurd. Hoe vaak is een kapitein der zee thuis? Ja, die is 3 maanden weg of zo. En dan weer even thuis? En dan weer even thuis. En hoe was dat als hij thuis kwam? Ja, ik heb daar heel weinig herinnering aan. Zo... bijna niet dus. Dus als hij er was hij nog steeds een beetje afwezig? Ja, dat ook. Maar ik weet wel dat... Ik heb mijn oudere broers, hebben natuurlijk, die zijn 10 jaar ouder dan ik. Die hebben dat meer meegemaakt. Maar dat hij altijd met grote cadeaus kwam. En dat het wel feestelijk was. Maar ik heb er heel weinig van meegekregen. En wanneer kwam hij weer op het vasteland? Op een gegeven moment is hij, geloof afgekeurd of ontslagen, dat weet ik niet precies. En toen ging hij in de avonduren studeren. Want als kapitein kan je op het land kan je niks worden. Dus die moest hij weer in de avonduren studeren. Dus dat heb ik hem ook nooit meegemaakt. Apart, hè? Ja. En toen ik 8 was, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. In 1970. En jij bleef bij je moeder? En wij bleven bij mijn moeder, ja. Zoals dat ging in die tijd. En hij is best wel een tijd afwezig geweest. Het kwam heel zelden, kwam die. Dus ik heb echt in die zin helemaal geen vader gehad. En als hij er dan wel was, ging je dan acteren? Ging je dan je best doen om gezien te worden? Nee. Als hij er dan wel was, ging hij altijd hele moeilijke gesprekken met mijn broers voeren. En dacht ik altijd, oh ja, nou, daar zit ik dan. Daar zit ik dan mooi tussen. Ik heb er niet zoveel aan. Nee, dat ging toen niet. Nee, dat acteren was... Ja, ik geloof dat ik altijd... Want dat zei mijn vader wel later trouwens. Dat als er bezoek was geweest, dat ik het bezoek altijd heel goed nadeed. Dat is wel waar. Het is gewoon een goede observeerder. Dat zei hij al. Veel later zei hij dat. En dan deed ze na en zei het was altijd goed. Nee, oké. Nou, het zal. Ik heb er geen herinneringen meer aan. Is het contact ooit nog hechter geworden? Nee, het is wel wat beter geworden. Maar nooit echt hecht. Nee. En gezien worden als acteur, helpt dat dan? Nou ja, het is wel... Vult dat een leegte? Nee, dat kan denk ik niet. Ik weet ook niet wat het is, een vader. Voor mij. Ik heb mijn vaderschap op mijn manier ingevuld naar mijn kinderen. Ja, hoe doe je dat dan? Een beetje op de tast? Goed om je heen kijken. Goed opletten. Goed kijken wat je met hun doet. En jezelf daarin corrigeren. En ook laten corrigeren. Daar ben ik wel redelijk bewust. Wat knap. Dus hebben we weinig ouders die zich laten corrigeren. Ja, maar dat moest wel. Want ik dacht op een gegeven moment, ik ga toch wel zelf de fouten maken. Een beetje afwezig zijn. Nee, ook dezelfde fouten die ik van mijn moeder had meegekregen. Dus ik ga ook dat rigide opvoeden, dat ga ik ook doen. Daar moet ik toch voor oppassen. Daar heb ik wel op de rem getrapt. Wat knap. Weet ik niet. Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen gewoon doen wat ze hebben gezien. Ja. Nou ja, ik dacht, je moet wel naar het kind kijken. En ik had daar wel een goede overeenstemming met de moeder van mijn kinderen in. Want wij maakten elkaar daar wel alert op. Van, ga niet zeggen van, doe niet altijd zo. Of jij lijkt wel op die. Of stempels plakken. Nee, stempels plakken. En daar zijn wij wel, alle twee, hebben we daar wel last van gehad, hoor. En jij bent de oudste, dus. Dat soort dingen. Dat hebben we allemaal niet gedaan. Kijk je ook zo naar je acteurs? Ja. Ja, je probeert er wel doorheen te kijken. Je probeert, oh ja, hier ben je bang voor. Waarom ben je bang voor, denk ik dan? Kijk, als een acteur ergens moeite mee heeft, dan is hij ergens bang voor. Dat is mijn theorie. En ik ga dan op zoek naar wat. En dan ga ik hem dat wegnemen. En hoe doe je dat met woorden? Ja. Ja, met woorden. Soms moet je iets zeggen wat ervoor gebeurt. Kijk, ik ben niet een acteur of een regisseur die zegt, ja, het moet wat boter. Dat weet ik allemaal nooit zo. Hè? Ik geef ook altijd een tip mee. Als je het uitmaakt met iemand, dan moet je er niet klaar mee zijn. Dan moet je haar aankijken en denk ik, wat is er eigenlijk bloedmooi? Hè? De tekst is wel uitmaken. Maar je moet alleen maar denken, oh jezus, dan wordt het wat anders. Dus de tekst maakt niet uit? Nee, die tekst die maakt het uit. Dus die scène is toch zo van dat jullie uit elkaar gaan. Maar jij moet alleen maar denken, oh, het ruikt ze toch lekker. En oh ja, shit, dit. En oh, wat een mooie oren heeft ze toch. Bij de ene moet je het zeggen. Bij de ander moet je iets vertellen over, kan je niet op dit moment beter even gaan zitten? Snap je daar? Daar is niet één ding over. Je moet dat proberen. Je moet diegene ergens krijgen. Je moet diegene krijgen dat hij aan zijn vader of zijn moeder denkt. Of aan zijn broertje. Daar moet je hem krijgen. Op zo'n stomme set. Terwijl het een politie-serie is. Dat klinkt als bijna niet te doen. Jawel. Dat kan wel. Zelfs op een stomme set, terwijl het een politie-serie is. Ja, dat kan wel. Ik bedoel, acteurs zijn, die willen dat. Snap je? Die willen dat je dat zegt. En ze denken, wauw, nou word ik ergens ingeduwd. In plaats van, nou ja, kan het niet wat steller? Of kan je niet wat bozer opkijken? Dat denk ik altijd, acteur, ja, lul. Je weet helemaal niet, ja. Je snapt het niet. Je snapt er geen rol van. Snap jij het omdat jij acteur bent geweest? Dat denk ik. En ik van taal hou en van moeilijke stukken hou. En dat ik begrijp hoe complex emoties zijn. En dat er geen goed en geen kwaad is. En dat alles kan. Groot, klein, zal ik ook nooit zeggen. Je kan heel uitbundig een scène spelen. Terwijl het toch heel intiem is. En omgekeerd. Ja, ik wil altijd alles proberen. Als het maar net even anders is. En soms mislukt het, hoor. Dan slaan mensen helemaal dicht en denken, wat zegt deze man? Wat is dit? Rare vent. Zeg gewoon of het groter moet of kleiner. Zeg gewoon wat je wil, ja. Kan je wat bozer spelen? Die drang om te acteren waar we het net over hadden, had je die ook om te regisseren? Ja, ja, ja. Want die rol van die Ab Keizer, dat was op een gegeven moment wisten ze echt niet meer wat ze van mij moesten schrijven. Jij zat nog steeds achter die computer. Dus ik zat gewoon achter op te zoeken. Ik zat achter dat bureau en ik zat al die scènes te bekijken. En ik werd steeds beter in van, ja, maar je kan ook dit doen, je kan ook dat doen. Ik had alle tijd eigenlijk. En jij zat gewoon te kijken hoe de regisseur werkte. En ik dacht, goh, waarom zeg je nou dat? Dat helpt toch helemaal niet, dacht ik dan. Dan maak je hem alleen maar onzeker van. Of je maakt hem alleen maar, je wijst hem alleen maar op zijn fouten of wat dan ook. Sprak je dat ook uit? Nee. Nee, maar ik heb wel een jaar lang, zeg maar, theorie gedaan met Wil Koopman. Want Wil Koopman hielp mij daarbij. Ja, Wil Koopman was hier laatst ook de gastregisseur van onder andere Gooise Vrouwen bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Dus ging aan het einde van de week ging ze, ja, ik zou dat zo en zo gedaan hebben. En zij legde dan problemen voor. Zegt ze, hoe zou je dit dan doen? Hoe zou je dat dan doen? Maar noem eens zo'n probleem. Jeetje, wat zei ze bijvoorbeeld als... Nou, hoe doe je dan een vergadering aan een ronde tafel, zei ze dan? Hoe moet dat dan? Zo, ze legde ze zo neer op zijn wils. Nou, hoe doe je dat dan, een vergadering aan een ronde tafel? Zeg, je kiest een perspectief. Dat is de hoofdpersonage. En vanuit daaruit ga je decouperen. Wat is decouperen? Waar je de camera neerzet. En waar je de camera neerzet, dat is natuurlijk gewoon... Ja, dat leidt het verhaal. Als ik heel, heel ver weg blijf bij jou... Dan gaat het niet om mij. Gaat het niet om mij. En als ik jou in beeld neem... zonder mijn achterhoofd... of met mijn achterhoofd... dat is ook een verschil in gevoel. Dat zijn de keuzes, zeg maar. Maar nu klinkt het alsof jij dat al in de vingers had... en het niet meer hoefde te leren. Nee, wacht, ho. Ik heb een gevoel voor hem, dat is waar. Maar ik heb toen een hele goede interne cursus van Endemol gekregen. Van Joop Brussé. Dat zegt jullie misschien helemaal niks meer. Maar dat was, toen was het toevallig ook nog eens een keer. Een van die panelleden. Het programma? Ja. En hij kon verschrikkelijk goed lesgeven. Dus ik heb toen in 3 weken tijd... Heb ik zo ontzettend veel geleerd over het vak. En daarna heb ik nog bij Zandbergen hier in Hilversum les gehad. En toen hebben ze me voor de leeuwen gegooid. Bij Piet Reumer. Moest ik een aflevering over Ajax maken. In het Ajaxstadion, verdorie. Zo, dat is inderdaad voor de leeuwen. Dat was echt wel even slikken. Dat meen ik echt. Ja, hoe was het? Ja, het was natuurlijk hartstikke eng om daarmee te beginnen. En, maar ja, had je dat als acteur ook? Dat je dat eng vond om mee te beginnen? Nee. Ik vond het... Ik bedoel, een regisseur... Er komt zoveel op af bij zo'n serie. Er moet zoveel, je krijgt zoveel vragen de hele dag. En er ligt zoveel druk op je. Dat vond ik wel eng. Maar ja, ik had al heel snel toch van... Ik wil dit op die manier vertellen. Het gaat in deze scène om dit. Ik merkte dat de mensen daar wel respect voor hadden. Dat zegt, oh, hij heeft er wel over nagedacht. Hij heeft wel een ideetje, een artistiek ideetje. En dan maak je natuurlijk heel veel technische fouten en alles, toch? Maar dat, en daarmee hielpen ze mij natuurlijk mee. Want ja, dat waren allemaal mensen waar ik al jaren mee werkte. Dus die waren heel vriendelijk en toegefelijk. Ze hebben me geholpen. En dan zijn die zenuwen al voor de eerste aflevering klaar is voorbij? Nou, je hebt wel slapeloze nachten in het begin, hoor. Maar die heb ik niet meer. Nee. Ik heb op een gegeven moment geleerd dat was Joop Zoetemelk, die werd geïnterviewd. En die zei, ja, de Tour de France, die win je in bed. Je moet goed slapen. Je moet goed slapen. En ik dacht ook op een gegeven moment, het heeft geen zin om nu wakker te liggen van hoe doe ik dit, hoe doe ik dat. Ik kan beter gaan slapen, morgenochtend fris. 7 uur beginnen, dan kan ik beslissingen nemen. En dat heeft zeker geholpen. Mis jij het acteren wel eens? Nee. Oh, ik moet wat zeggen. Ik zit nee te schudden. Nee, want ik speel alle rollen. Achter de monitor. Ja, voelt dat zo? Ja. Ik adem en ik speel mee. En ik voel de beslissingen die ze nemen, de besluiten. En ja. Nee, ik mis dat helemaal niet. Ook het is gewoon heel erg leuk om met alle facetten van filmen bezig te zijn. Het is heel erg fijn. Dus wat hebben ze aan? Welke auto rijden ze? Waar gaan ze zitten? Dat is gewoon heel, heel erg leuk. Je wil je gewoon graag overal mee bemoeien? Dat sowieso. Misschien moet ik nu even aan de luisteraar vertellen dat toen wij je zaten te wachten tot het programma begon, dat je ook eigenlijk wel de hele studio aan het herinrichten. Ja, want er is hier een licht. Daar word je heel ongezellig van. En die allemaal naar de tafels. Het kan allemaal beter. Maar goed, ik zal me er niet mee bemoeien. Dat acteren niet missen. Als ik denk aan wat je net allemaal zei, zou ik nu kunnen vragen... komt dat omdat je niet meer gezien hoeft te worden? Dat heeft er ook wel mee te maken, denk ik. Dat heeft er ook wel mee te maken. Dat je verandert natuurlijk in motivatie, in wens. En de wens is nu echt... Dat was vroeger waarschijnlijk ook wel, maar veel onbewuster. Maar de wens is nu echt om mensen te raken. Met allerhande. Je wil mensen gewoon ontroeren. Je wil dat ze iets meemaken. Je wil dat ze iets leren over zichzelf, over een ander, over een boek of wat. Je wil dat je iets... Waarom wil je dat? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, probeer eens. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat is een goede vraag, zo aan het eind. Waarom wil je dat? Nou, kijk, ik twijfel altijd over heel veel dingen. Er zijn geen oplossingen. En dat zouden we allemaal eens een beetje moeten accepteren. Dat er heel veel dingen gaan zoals ze gaan. En dat je maar je best moet doen om het goed te doen. En om het mooi te houden. En leefbaar voor elkaar. En voor je directe omgeving. Enzovoort, enzovoort. En niet te groot te denken daarin. En kunnen we dat leren door naar films te kijken? Ja, dat vind ik wel. Ik heb wel heel veel... Als ik naar een film als Amour kijk van Haneke... dan denk ik, wow, ja, dat is dus liefde eigenlijk. Denk ik dan. Dat je dan samen... uiteindelijk samen sterft. Als ik... Ik heb ooit eens een film gezien en die... Die raakte me zo diep dat mijn leven helemaal veranderde. Dat er gewoon een opgesloten herinnering uit mijn verleden onthuld werd. Welke film was dat? Oh, Golden Pond. Nee, Children of a Lesser God, dat was het. Oeh. Ja. En wat was de herinnering? Ja, dat ga ik nou niet vertellen. Is het niet al 12 uur? Is het niet al afgelopen? ik ben ook wel een ontsnappingsartiest, hè? Je hoeft het ook niet te vertellen. Nee, dat ga ik nu niet op de radio vertellen. En hoop je dat mensen ook zo geraakt zijn door Poulang? Ja. En ik ben... wat de afgelopen weken zijn we 3 keer in een grote zaal laten zien. Wat er gebeurd is, dan gebeurt het ook echt. Er komt zo, vooral ook bij de tweede, derde generatie... komt er zoveel uit. We hebben iets heel moois gebracht. We hebben laten zien waarom we hier zijn, wat we hier doen. En gewoon wie we zijn en waarom. Dus zoals ik zei, die journalist vanochtend, dat meisje, of meisje, vrouw van 22... die dan zo goed gekeken heeft en zoveel heeft opgepakt... denk ik, wow, dat vind ik echt, dan ben ik al helemaal blij. Dus dan denk ik, nou, als we er al eentje geraakt hebben, prima. En het ontroert mensen dus. Ja, enorm. Zaterdag hadden we een vertoning in Woerden. De vader en moeder van Joy, die natuurlijk... Die de puber speelt. Die de puber Robin. Speelt. En geweldig, de ontdekking van het jaar. Maar goed, dat gaan we allemaal nog meemaken. Spat van het scherm. Dus die hadden een zaal afgehuurd in Woerden. Dus hij had 170 familieleden. Hartstikke leuk. En dan... Loopt er iemand en die zegt, ja, ik was best wel een beetje ontroerd. Ik zeg, hoezo zeg je nou weer een beetje? Je was gewoon ontroerd. Ja, ik was heel erg. En ze begon gelijk heel hard te huilen. In plaats van je weer sterk houden. Want dat zijn wij gewoon, dat zit in onze opvoeding. Je laat je niet kennen. Je bent altijd sterk. Je bent altijd trots. Je laat gewoon niet zien wat je merkt. Dus zelfs op zo'n moment zegt ze, ja, ik was wel een beetje ontroerd. Ik zeg, hoezo een beetje? En het spoot uit de ogen. Ja, was wel een heel mooi moment. Ja, ik snap dat het fijn is als je mensen raakt. Ja, hè? Ja. Ja, daarvoor doen we dit. Ja. Dankjewel, Martin. Jeetje. Ja, dit was hem. De telefilm Poulang. Ontzettend bedankt. Jij ook bedankt. Ik ga nog even vertellen dat de telefilm Poulang, geregisseerd door mijn gast van vannacht, Martin Swaap, aanstaande donderdag 1 februari te zien is om 8:30 op NPO 3. En diezelfde dag in de middag is Martin samen met hoofdrolspeler Younes Polnaya te horen in de Nieuws BV, ook hier op Radio 1. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast, dus we zijn elk uur van de dag beschikbaar. Handig voor wie eens op een ander moment naar ons wil luisteren. Na het nieuws is Misha er en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is journalist Ayaan Aboukar mijn gast. Zij schreef het boek Hotel Mogadishu over haar terugkeer naar haar geboorteland Somalië. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.